उष्णक शब्द का जो बना रहे हैं उसमें सु प्रत्यय पर रहते हुए आपने अनंग भी कर दिया था। अनंग गिच्छ की सहायता से अंत सकार के स्थान पे हो गया है ना। उष्ण अंधंसा सकार के स्थान में गिच्छ से कौन सा करता हो रुद्रदूषण सूत्र से आपने यहाँ लगाया था सहायक सूत्र कौन सा दस्या है नहीं सर्वनाम संज्ञा लिया यदि प्रत्यंगम अंग संज्ञा लिया और गिच्छ अनेकाल तक प्राप्त हुआ था अनेकाल से सर्वस्या उसको बात करके गिच्छ सूत्र के द्वारा आपने अनंग कर दिया तो स को अनंग हो गया तो उषण अंधन स स्थिति हो गया उषण अंधन स। उसके बाद आदगुण की प्राप्ति आकाशवर्ण की प्राप्ति उस दोनों को बाद करके अतो गुणे पर रूपे का आदेश कर दिया न के आकार और अन के आकार के बीच में अतो प्राप्त यहां पूर्व जैसे कहा करते आदगुण और आकाशवर्ण दीर्घ एक दूसरे को बात के हुए अतो गुणे लग गया तो उषनन बन गया। क्या हो गया उषनन धन हल गया बेदीर्घ प्रथम हल तो अप्रत्संज्ञा अप्रत्यय का प्रत्यय अदर्शन लोप दो की सहायता से हल गया भ्यो दीर्घात सूत्र प्रथम हल से सकार का लोप हो गया। अलोन्त्यात्रोपधा सुपधा संज्ञा उकालो जस दीर्घ प्रत्यय से दीर्घ संज्ञा स्थानांतरतम की सहायता से सर्वनामस्थान का समृद्धौ सूत्र से नांत बुधा को दीर्घ हो जाएगा उषनान सत्यवंतम पदम पद संज्ञा की सहायता से नलोपक्ता सूत्र से नकार लोप कर दो प्रथमा का एक वचन का रूप उषना यह सिद्ध हो जाता है। निमित्त पाए निमित्त का सिर्फ कब लगता है उपधा संज्ञा निपट गया क्या उपधा संज्ञा कर नलोप असिद्ध हो जाएगा तो इसलिए असिद्ध रहेगा तो नाम दिखाई देगा तो उपधा संज्ञा बनी रहेगी तो गिरी भी बना रहेगा। उषनस धन आऊ मिलाते जाइए आजादियों में उषनसाऊ उषनसाह उषनसाऊ उषनसाह अब संबोधन में आएगा हे उषनस धन सर ने तीन तीन रूप बनाना है दीर्घ तो होगा नहीं वैसे भी है ना स्वर्णाम स्थान असंबुद्ध बोला है तो दीर्घ तो होगा नहीं लेकिन अधीर्घवान तो रहेगा उसके अलावा और भी होने के लिए सूत्र वार्तिक ला रहे हैं अस्य संबुद्ध वा अनंग नलोपश्च वाच्य अस्य संबुद्ध वा अनंग संबुद्धि का होने पर इसमें क्या होता है विकल्प से अनंग होगा और जो नलोप आपने करते हो अंत में वह भी विकल्प वह भी विकल्प नलोपश्च विकल्पेन वाच्य। अब इसलिए क्या होगा पहला नलोपक्ष का रूप बनेगा नलोपक्ष में क्या है यही सारी प्रक्रिया के दीर्घ नहीं होगा हे उषाणा यहां पर दीर्घ वाली प्रक्रिया हट जाएगी बाकी सब वही सूत्र लग जाएंगे तो हे उषनम हे उषण बन गया एक पक्ष में नलोप पक्ष है नलोप अभाव है हे उषणम रह गया दूसरा जब अनंग ही नहीं होगा जब अनंग नहीं होगा तो क्या है प्रातिपदिक रह गया हे उषणस वहीं से अनंग हुई थी जब अनंग ही नहीं होगा तो हे उषणस ऐसे ही रह जाएगा है ना हे उषणस रहेगा सकार को क्या करेंगे प्रोत्सर्ग तीसरा रूप बन जाएगा अनंग अभाव अनंग पक्ष में अनंग विकल्प कर दी अनंग अभाव और अनंग पक्ष इसमें भी नलोप पक्ष और नलोप अभाव पक्ष तीन रूप हो गया हे उषण हे उषणन हे उषण हे उषण हे उषणस हे उषण। हे उशन, अदंत ही सही है। चलो हे उशन असौ, हे उशन असहा बन जाता, और आजादी मिलाइएगा हे उनश, हे उश, नहीं उशन असम, उशन असौ, उशन असहा, उशन असा। अब ध्यान में क्या होगा, उशनस धन ध्यान, उशनस धन ध्यान रहेगा उस अवस्था में। स्वादिश्व सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा कर लीजिए, स सजुष रुहो उशना रू धन ध्यान, स्थिति में क्या होगा, हसीच उत्तु कर देगा, उशना ऊ धन ध्यान आप गुण सहायक सूत्रों से काल की सहायता से आदगुण लग गया, गुण कर दो, ओकार गुण हो गया, उशनो ध्यान, उशनो भी ही, उशन से उशनो भ्याम, उशनो भ्या, उशन सह उशनो, उशनो भ्याम, उशनो भ्या, उशन सह उशन सोह, उशन साम, उशन सी, उशन सोह। सप्तमी का बहुवचन में थोड़ा विकल्प से काम होगा वहां, उशनस धन सुख का सु है। पूर्व स्वादिष्ठ सब प्रसंज्ञा कर लीजिए, सस रू कर दे, उशना रू धन सु रहेगा। अब हस नहीं है, हसीचा नहीं लगेगा ना, है ये नहीं, तो क्या होगा, विसर्ग रू कार्य को विसर्ग कर देना, खर्ज पर रहते हुए खरवसान और विसर्जनीय उषण सु शरीर, विसर्ग को विसर्ग एक पक्ष में हुआ, ये विसर्ग विसर्ग नहीं हुआ तो दूसरे पक्ष में विसर्जनीय सह सूत्र से विसर्ग को सकार हो जाएगा, उषण सु विसर्ग पक्ष पहला, विसर्ग भाव में दंत सकार का पक्ष रहेगा, उशनसु उशनसु, इस प्रकार से सभी रूप बनते हैं। अब चलाइए रूप को, उशना उशनसौ उशनसह, उशनसम उशनसौ उशनसह, उशनसा उशनोभ्याम उशनोभिः, उशनसे उशनोभ्याम उशनोभ्यः, उशनसह उशनोभ्याम उशनोभ्यः, उशनसः उशनसोः उशनसाम, उशनसी उशनसः उशनस्सु उशनस्सु, हे उशन हे उशनन हे उशनः, हे उशनसौ हे उशनसः। अब आता है अगला सकारांत अनेहस, अनेहस यद्यपि एहस का अर्थ होता है क्रोध, न एह इति अनेहः, क्रोध रहित पुरुष ऐसा शब्दार्थ होता है, लेकिन इसको रूढ़ कर दिया गया है समय में, इसका अर्थ है समय, कालवाचक शब्द है, काल का पर्यायवाची, समय का पर्यायवाची है, इसलिए यहां यौगिकार्थ अविवक्षित है, रूढ़्यर्थ स्वीकृत है। न एहैति अनेह, न क्रोधो भवति यस्मिन् स अक्रोध अनेह बन सकता था, लेकिन यहां पर रूढ़ कर दिया, वो अर्थ निकाल करके रख दिया समय अनेहस। अब इसका तो सीधा साधा रूप है, क्योंकि पूर्वत आपने ऋदुषण पुरुदंसो अनेह साम है ना, अनेह साम, इसे सूत्र से पूर्वत अनंग हो जाएगा, उष्णस में जैसे किया आपने अनंग, यहां भी स्वर्ण पुंसक यस्मात्र सुदादि प्रत्यंगम गिच्छा की सहायता से प्रदूषण स्पुरदंस और निहसांच सूत्र के द्वारा अनंग हो गया, अनेह अन धंस, अनेह अंधंस, पूर्वत अटोगे और एकादेश कर दीजिए अनेहन धंस हल गया प्या दीर्घात सुवृत्तम हल अनेहन अलौम क्या पुरोपधा विद्या संज्ञा की सहायता ओकाल चतुर्ग पृथक की सहायता स्थान आदेश और अल विधौ की सहायता से स्वर्णाम स्थान चा संबुद्धौ के द्वारा वीर कर दीजिए अनेहान बन जाएगा सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा नलप प्राकृतिकांत के द्वारा लोप हो जाएगा तो अनेहा अनेहा बागे सारे प्रक्रिया ही रहेगी अनेहसौ अनेहसः संबोधन में यह हे अनेहस धन सू रहेगा सुख सकार हल्के आप से लोप कर दो हे अनेहस सकार को तो सर कर दो हे अनेहः कोई काम नहीं ये संबुद्धि सू में ही अनंग होना है संबुद्धि में तो अनंग नहीं होगा वहां तो वार्तिक ने कर दिया तो हो गया था विकल्प से अनंग कर दिया था विकल्प से अलोप कर दिया था उसने समय तीसरे सब हो गया यहां नहीं होगा हे अनेहः हे अनेहः ये संबोधन बने हे अनेहसौ हे अनेहसा ये सारी बनेगी हे अनो अनेहोभ्याम ध्यान में क्या होगा अनेहोभ्याम पूर्व हसीच तो गुण होगा और सत्य के बहुवचन में पूर्वत विसर्ग होगा वाश्री विसर्जन से सह अने हस्सु दो बन जाएंगे अस्य उष्ण शब्द से हाँ उसी पर विचार है अस्य उष्ण शब्द से ही लेना तो रूप चलाई इसका अनेहा अनेहसौ अनेहसः हे अनेहः नहीं वो चलो अनेहसम अनेहसौ अनेहसः अनेहसा अनेहोभ्याम अनेहोभ्यः अनेहसः अनेहोभ्याम अनेहोभ्यः सः अनेहसोः अनेहसाम अनेहसी अनेहसो अनेहस्सु हे अनेहः हे अनेहसौ हे अनेहसः अब आता है वेधस ये भी सकारांत है वेधस ब्रह्मा जी का एक नाम है ब्रह्मा जी उनका एक नाम है यानी को नाम वैसे उनका एक नाम है ब्रह्मा का वेधा वेधस यहां पर अंतर इतना ही है आनंद होगा ही नहीं क्योंकि वह आनंद हो रहा था ना उषनस भी सूत्र में गिनती की थी अनिहस भी सूत्र में गिनती किया था इसे आनंद कर रहे थे या किससे आनंद करेंगे आनंद तो होना ही नहीं इसलिए क्या होगा वेधस रहेगा वेधस दंस है इस अवस्था में आप धातु बिंद असंत होने से उपधा को क्या होगा अत्वसंत धातु हो सूत्र से दीर्घ हो जाएगा अत्वसंत अधातो धातु से भिन्न असंत हो धातु से भिन्न असंत है असंत धातु नहीं है ना ये दो असुंग प्रत्यय हुआ विध धातु से असुंग प्रत्यय हुआ तो इसलिए असुंग में का अश्वचा तो वेधस इसलिए प्रत्यय का सकार है धातु का सकार नहीं है इसलिए असंत अधातु होने के नाते इसलिए असंत के शांत को दीर्घ हो गया इसलिए संज्ञा बनेगा वेधास धंस अब हर गया दीर्घास प्रथम से सुकलोप होगा यहां भी शायद सूत्रों में समझना लेकिन दीर्घ करने के लिए उपधा संज्ञा की जरूरत है सर्वनामता संज्ञा की जरूरत है और दीर्घ संज्ञा की जरूरत उकार से पड़ता है ऐसे मिल करके ही इसको दीर्घ कर देंगे दीर्घ होने के बाद में अब हल्किया अप्रत संज्ञा की सहायता लोप संज्ञा की सहायता से सु का लोप हो गया फिर इस सकार को पद संज्ञा करो सत्येंद्र पदम और ऋतु विसर्ग हो जाएगा वेधाः प्रथमा का एक वचन बन जाता है सत्येंद्रम पदम और अवसान संज्ञा कर से अवसान का विषय बना सकते हैं खरवस हाँ विराम अवसान अवसान संज्ञा कर लो खरवसान योग वर्जनीय, जब खर पर में नहीं रहा, लोप हो गया है ना, खर अवसान विसर्जनीय से अवसान संज्ञा के साथ अवसान में विद्यमान रेप को विसर्ग करना है। विधाः बाकी सारा काम पूर्वत है। वेधसौ वेधसः वेधसं वेधसौ वेधसः वेधसा वेधोभ्याम वेधोभिः वेधसे वेधोभ्याम वेधोभ्यः वेधसः वेधोभ्याम वेधोभ्यः वेधसः वेधसोः वेधसां वेधसी वेधसोः वेधस्सु वेधस्सु। एक बार विसर्ग, एक बार सकार रहेगा। हे वेधः हे वेधसौ हे वेधसः। संबोधन में दीर्घ नहीं होगा, संबुद्धि संज्ञा के पर रहते हुए इतना ही अंतर रहेगा, दीर्घ अश्व में वहां नहीं होगा। और अब आता है एक और महारथी अंत वाला अदस शब्द। अदस शब्द बहुत ही विलक्षण शब्द है, ये कई बात अच्छी अच्छी बातें कहेगा। अस न दस्यते उक्षिप्यते अंगुलिर यत्र स अदस। इदम कहते किसको, जो अंगुली से दिखाई जाए, और अदस कहते उसको जो अंगुली से, अंगुली से स्पष्ट न दिखाई जाए। न दस्यते उक्षिप्यते अंगुलिर यत्र इति अदस। दस धातु है उत्क्षेप अर्थ में, न दस्यते माने उत्क्षिप्यते अंगुलिर यत्र की उत्पत्ति होती है। न का आ बचता है, दस धातु का दस बच गया, अदस्य प्रातिपदिक हो गया, कुछ पाकर सर्वा पर लो अदस बच गया। यत्र अंगुलिर यत्र, इसलिए श्लोक है इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्टे, इसलिए कहते इदम सन्निकृष्ट के लिए होता है, अदस भी प्रकृष्ट के लिए। एतत् समीपतरवर्तिनी तत् परोक्ष विजानीयात्। और एतत् समीपतर के लिए होता है, समीप के लिए इदम, समीपतर के लिए एतत्, और अदस दूर के लिए, और भी परोक्ष के लिए तत्। चार प्रातिपदिकों की विशेषता है। अब इस अदस शब्द को बनाने जा रहे हैं अदस धन शो। प्रातिपदिक संज्ञा हुआ प्रथमागा, एक वचन में सुप्रत्यय आया, सु का स बचा हुआ है, अदस धन स। आप प्राप्त है केदादीना विभक्तिश्च, विभक्ति संज्ञा करेगा उसकी सहायता से केदादीना आप प्राप्त हुआ, उसको अपवाद करता हुआ सूत्र आ रहा है अदस औ सुलोपश्च। अदस औ सुलोपश्च, अदसा षष्ठी का एक वचन, औ प्रथमा का एक वचन, श्लोप प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। अदस औत्स्यात् सौ परे सुलोपश्च, देखो एक ही सुर दोनों काम कर रहा है, सु के परते हुए औ करने बोल रहा है और सु को विलोप कर रहा है। अब क्या करो, निमित्त पाए लगा देंगे यार, सूत्र से विधान कर रहे थे, क्या करोगे, सूर्य पे निमित्त के परते हुए कहे औ कर दो और स्वयं निमित्त को विलोप कर दे रहा है, अब जब क्या करना है, तो विधि है, विधि में वहां शंका नहीं होगा, ऐसी परिभाषाएं नहीं आएंगे, वहां नियम नहीं लगेंगे। और मगवा बोलम ये सब बहुत सारे सूत्र है, जन्नांत बुधा को दीर्घ न कर लो पर निमित्त पाए नहीं लगता, नहीं तो मगवा बोलम सूत्र नहीं बनता, ये सब परिभाषाओं का नियमन कर देते, कहां लगता है परिभाषा, सार्वत्रिक नहीं होती कोई भी परिभाषा। अदस औस्यात् सौ परे, अदस को औकार आदेश होगा, कहां होगा, अलोन्त्यस्य से सकार को औकार हो जाएगा और सु का लोप भी हो जाएगा, तो क्या बनेगी स्थिति, अद औ, शक हो गया औ, अद औ हो गया। अलवंत स्थिति सहायता मिल जा। लोप भी करना है आपने, इसलिए आदर्श लोप की सहायता दो काम हो रहा है ना, यहाँ सुख का आदेश और सुख का लोप। आदेश करने के लिए अलवंत से लाया, लोप करने लिए आदर्श लोप सूत्र को लाना है। अब क्या प्राप्त है आगे लाना, उसको बाद करके वृद्धि रेची वृद्धि सत्काल और स्थान अंतर तमा सूत्र की सहायता से वृद्धि रेची वृद्धि कर दिया तो अदौ बना। और अब तद सहसा अनंत सूत्र पढ़े थे ना, तद वगैरह का रूप बनाते वक्त तो दकार को क्या होगा सकार हो जाएगा, रूप बन गया असौ असौ। प्रथम आगे एक वचन में तदो सहिति सह असौ, दकार को सकार आदेश होने से असौ रूप बन जाता है। तकार दकार दोनों को सकार करते हो तदो हो, तकार हो दकार हो दोनों को सकार करता है तब शू के प्रति हुए, लेकिन तो और दकार नहीं चाहिए अनंत यो हो अंत में नहीं होनी चाहिए। इसे नपुंसकलिंग में क्या है तप अंतरूप, अंत वाले तकार को स्वीकार नहीं होता और सुलोपी हो गया। अच्छा अब आइए द्विवचन में अदस धन औ, अदस धन औ सु में आया सूत्र चला गया। अब तदादिना महासूत्र काम अपना करेगा यहां अद अ धन सहायता से दादीनामा ने अदस के सकार को अलोंतिस की सहायता लेता हुआ आदेश कर दिया सकार को अकार। तदादिनाम प्राप्त हुआ यहां आधुण, उसको बाद दिया आकाशवीर्घ, उसको बाद दिया अतो बड़े परलोक अद हो गया। ठीक यहाँ क्या क्या प्राप्त हो रहा है आधुना आकाशवीर्घ नहीं और रुद्रेची और हाँ उसको रोक करके बाधा नहीं प्रथम पुरुषवर्ण आया और उसको बात दिया नादीची, फिर लौटा वृद्धिरेची ने काम कर दिया तो अदौ रूप बन गया। ये प्रक्रिया है ना देवदत्त अंतर्गत अन्याय ध्यान रखना है ना। तो वृद्धिरेची आया था उसको भगा दिया था प्रथम पुरुषवर्ण, लेकिन प्रथम पुरुषवर्ण को भगा दिया नादीची ने, अतः वापस वृद्धिरेची अपने सहायक सूत्रों के द्वारा वृद्धि कर दिया अदौ बन गया। जब अदौ बन गया ये सूत्र है बहुत विलक्षण सूत्र है, इसको सिद्ध कर लेने से समस्त प्रकार के जर्म को झाड़ सकते हैं। षटपद सूत्र अदसो सिर धातु दो महा, अदसो असिर दादु दो महा, अदसा षष्ठी का एक वचन, असे षष्ठी का एक वचन, दाद पंचमी का एक वचन, ऊ प्रथमा का एक वचन, दो षष्ठी का एक वचन, महा प्रथमा का एक वचन, छह पदों वाला सूत्र। तो माना गया परंपरा में इस सूत्र को रट रट रट सिद्ध यदि हो जाए, और सिद्ध होने का मतलब आपको नाग देवता सा है ना, इस प्रकार विलक्षण देवता लोगों का दर्शन होता है। हाँ इस सूत्र का सिद्ध होने से और दर्शन होने के वरदान प्राप्त हो जाते, उसके बाद आप किसी को सांप झड़ गया कुछ भी सांप काट दिया है या बिच्छू काट दिया, कोई जहर काट जहरीला वस्तु काट दिया, आप मंत्र बोल के फुस कर दो बस गया उसका जहर खत्म। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में है अभी भी शायद जीवित है वो उसी समय, लेकिन 55-60 का था शायद जीवित होगा, बोला विलक्षण आदमी टीकमगढ़ जिला में। अब वो जिसको जहर काटा उसको लाने की भी जरूरत नहीं, वो ये सूत्र को सिद्ध कर रखा है, किसी महात्मा ने पढ़ा लिखा नहीं है, किसी महात्मा ने बोल दिया मंत्र ये मंत्र है तुम जप करेंगे, क्या मालूम था ये सूत्र है, हमें पूछा तो बड़ा मुश्किल से बताया उसने, ये मंत्र था ये तो सूत्र मंत्र से रट लिया अपना, कर दिया गुरु मंत्र, हो गया काम उसका। और कोई भी आवे, कोई जरूरी नहीं वो जिसको झरकट वो आवे, मान लो किसी को भोपाल में होशंगाबाद में कहीं या दिल्ली में किसी शाम काट दिया, ये आदमी यहाँ से आप टीकमगढ़ को फोन कर देगा, ये हमारे घर में हमको शाम काट दिया, वो आदमी उसके पास जाएगा कहे भाई हमारे आदमी को दिल्ली में शाम काट दिया, उन्होंने एक झापड़ मारेगा उस आदमी को और मंत्र बोल देगा इसको अजय सरदार दुमा अब उधर घर उतर जाता दिल्ली में कमाल। अरे इसको यहाँ सूत्र बोल कोई थापड़ मारता है, एक थप्पड़ मारेगा अब उधर घर उतर गया दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर में, कमाल है। कोई भी जाके नहीं बोलेगा थप्पड़ मारेगा, नहीं नहीं बोलते लोग, अपने अपने आदमी को बचाना है, लोग झप्पड़ खाते हैं उसे, वो थप्पड़ मारता है सब इतना जोर से नहीं मारता है कि बेहोश हो जाए। अदसवा शेर दाद ऊ दो महा, अदसवा शेर दाद ऊ दो महा, अदसहा असन अशांतस्य दात परस्य उदूतौ दस्य मश्च। अदसो अशांत से लेको, देखो अब सकारांत है क्या यादव, जो बन गया यादव ये सकारांत नहीं रह गया है, इसलिए अशांतस्य दशा जब सकारांत रहेगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा। सकारांत नहीं रह गया हो ऐसा जो अदशब्द का रूप की स्थिति बना हो तो उसमें भी दात परस्य दकार से भर में जो भी अच्छ है, जो भी अच्छ रह जाए उसको क्या होगा, ऊ और ऊ दो होंगे, दोनों होगा। अब कैसे होगा बाद में देखेंगे बताएंगे। उदूत और ये जो द है ना दो को हो जाएगा म, दोनों में क्या हो जाएंगे मुंह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है नहीं। अब आगे लग रहा है आंतरतम याद ह्रस्वस्य ऊ दीर्घस्य ऊ, जो द से पर में जो रहने वाला वर्ण है वो यदि ह्रस्व है तो ह्रस्व आदेश करना, वो यदि दीर्घ है तो दीर्घ आदेश करना। यहाँ कौन सा है औ है तो दीर्घ है, औ की दीर्घ संज्ञा होगी ना दीर्घ है, इसे दीर्घ आदेश होगा द को म हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी रूप दीर्घ का राम कृष्णा वमू आसाते दृष्टांत आया था ना पहले अमू। अच्छा स्थानकृत प्रयत्नकृत गुणकृत अर्थकृत स्थानांतरित्व लगता था ना, इसी का नाम गुणकृत है। परिमाण को लेकर लिया ना दीर्घ को दीर्घ ह्रस्व को ह्रस्व, ये तो कहने की आचस्य परिभाषा सूत्र, जहां ह्रस्व दीर्घ आ गया तो सब आ जाएगा। अदसो अशांत से दात पर से उदूत दस पर में को उदूत करना है हमने, दस पर में उत्त करना है, उत्त और उत क्या है उत्त अपने वह कह दिया, इसे वह कहने से वही 18 आ गया ना, वह कहने से 18 आ गया ना, 18 आ गया तो प्रश्न उठेगा कौन कहां आदेश होगा 18 को। अब उसको मैंने दो भाग कर दिया वो और प्लुत को, क्या गया प्लुत का आदेश होता नहीं, प्लुत जहां होना है वहां तो प्रकृति होना है। अब इनके स्थानी का विचार हुआ, इसमें आक्षेप लब हो जाता है स्वतः ही, स्थानी कौन होगा तो अचस्त सूत्र परिभाष सूत्र आ जाएगा, रस धीर प्लुत को पोषित कर देगा, अचस्त अच्छा उपस्थित हो जाएगा, द से पर में जो रस अच्छा है उसको वो होगा, जो दीर्घ अच्छा है उसको दीर्घ होगा या अर्थ हो जाएगा। और सारे बात को मन में रख लिख दिया आंतरतम व्यात स्थानांतरतम लगा करके ह्रस्वस्य दीर्घस्य लिख दी। अब आइए जसह सी लगेगा कि सर्वनाम संज्ञा है ना अदस का, अदस का सर्वनाम संज्ञा होने से जस रहेगा, राजनाम लगा दो अद अधंजस, अद अधंजस आगुण की प्राप्ति आकाशवाण विरोध का उसको बात दिया उसे बात कर दिया तो गुणे लग गया और रूप एकादेश कर दो अदंत सर्वनाम हो जाएगा अदधंजस है ना। अभी स्थिति में जसह अदध निश्चय रहेगा स्थानांतर तो मैंने क्या होता ना स्थान आदेश अनर्विध स्थान आदेश अनर्विधो की सहायता से लशक जीते संज्ञा करेगा तस्य लोप के संज्ञा के लोप करने के लिए आदर्शन लोप की सहायता से तस्य लोप आ करके लोप कर दिया शकार को तो बचा क्या अद धन आद गुण लग गया अपने सहायक सूत्रों से गुण हो गया अदे प्राप्त हुआ अदसो शेर दादु दो महा उसको बांध करके बहुवचन के मामले में अलग सूत्र आएगा एत ईत बहुवचन को उकार करने बोला एक अद ईकार कर दो वो नहीं करना बहुवचन हो तो एत ईत बहुवचने सूत्र बहुवचने इसको कल लगाएंगे।